الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون دل رب العزت حق دين جوا اسلام دي او حق كتاب جوا قرآن عظيم الشان دي طول انسان تا نصیحت تھے او عبرت او وصیت تھے او دے انسان خیر خواہی او دے سرا ہمدردی دا او دے انسان د حفاظت طریقی دی او اعمال دی بل هیچا سره سکار نشتا زکه چې الله رب العزت دا دوه هولي قران کریم کې چې ما صرف دا دوه قومونه پیدا کړی خپل عبادت لپاره بس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بس صرف إنس و جن دامي دخبل عبادت تبار پیدا کلی نور سنا نا نور طول خود انسان ده خدمت تبار دی کزمکا کس دی کبر آسمانونو کس دی تا دا انسان خدمت کوي د انسان د پیدې د پاره دي په دې کې هم ډېر جاهلان ولګېدو چاول پاره کې د یونان حکما او جزان ته خیاران وي زانته سینس دانان وی زانته فلسفر وی اغی خود جناتو نے انکار وکړ اغی خوی بس دنیا کې انس شتا انسان او جن نشتا او په خپل غلط علم کې چې منطق وتوي اغی کی ناطق را وستن انسان پوری خاص کر چی دے حیوان ناطق دے سرا دے نا چی جناتم ناطق دی کن اغی خبری نکی اغی ذکر نکی اغی سوچ و فکر نکی اغی کم دا سی بستا کنا چونکی دی نمانل نبض داغین ایڈو انکارو کن اب یا داغی داغا عقیدہ دی ملک ترالا او دی ملک کی داغی جنٹان پیدا شو چیغیم دا جناتو نا انکارو کن سی جنات نشتا چپاگی کلوی ایجنٹو اگاو چی انگریزانو والا نمیخیو سر سید احمد خان اگا دا دی دا خبر اڈی رب مشهور کړه او د دې اړیر شاعتو کو انکار وکاو د جناتو نه هغه لګې نو د دیوبند مدرسې په مقابله کې د اړیګل علیګړ کالج جوړ کو دیو جنایي ولدانوم کې خود چې سر سید احمد خان منکر دا حدیثنا بلکہ دا قرآن نا بلی جناتو نا انکار خود قرآن نا انکار دے او کلبا شیوخ سر رالو اعتراضونا بیکل شیخ القرآن سر راغلی وی یرم دا جن خو پا عربی کی پت تاوی کنا پت چسو کنوی نی نوی دا باندو والا و غرونو والا مونگ نوی نو کنا وی دا جن نات تی شیخ القرآن تاوی مونگ خوار وخ وی نو او سلی تیوی چی تما ننو لی دینور کلنن تبیا بست جینینو ابیو تایاتو نو یہ سورت عراف یور اللہ رب العزت وی چی انہو یراکم ہوا و قبیلو من حیثو لا تراؤنام دا پیریان او د دې ټول نسل تاسو ویني او تاسو یې نه ویني ټول نسل نو چې مونږ ویني نو دا څنګه بیا پټ شو مونږ یې نو ویرو کنه بلدازه چوی جنات مخ کی پیدا شوی دے انسانانو نا اغم آیاتو سورہ حجر کی چوال جاننا خلقنا من قبلو من نار السموم چلائی پیریان خما مخ کی پیدا کری اغی گرم ورنا نوچے مخ کی پیدا کری دی نو آغی او امونگا نو نو بیا مونږ به جنات یو نو ای خدا په خوانه په دې دنیا کې وو خلق لیدل او ملائکه لیدل او انسانان نو انسان بیا دې رستو پیدا شو بیا ته دا ومه چې الله رب العزت خو دوانه یاد کړی چې ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون چه ما انسانان او جنات دوانا دخپل عبادت تپار پیدا کری چې چته جن نه مانی نو ته قران در سمرا یا تونو نه انکار کئ چې قران سمرا زینو کې خطاب کئ نو دوانو ته کئ چې معاشر الجن والانس دې ټولیه د پیریانو اوی مخکې کئ پګی یا معاشر الجن والانس ته جنات نشتا دا دا غی خلقو تا نظریه وا دا کفر دا غی یونان نراغلی دی چه غی کدیر غلط عقیدی وینو یو پا کدام وا چه بد دنیا کی صرف انسان دی او جن دا خود باندو والا و تا غرونو والا و خلقو طویلی شی چه غی لیدین شی داسې کله وې د ملایکو نوم انکار کاو یو ملایک نشتا دا خو د انسان دوه قسمه مصیبتونه دي انسان کې کله هغه اخلاق او اعمال او طبيعتونه ني چې هغه شیطانی نغه ته شیاطین ویل شي هغه انسانان چې دي هغه ته شیاطین ویل شي کنه چې دغه اخلاق او اعمال او ټول کارونه غلطي ګناونه او جرمونه ني نو قران هغه ته شیاطین وی او چې دچا اعمال او اخلاق خیسته یو برکتی یو نو هغه ته ملائک وی دا وی د انسان لوزي بتونه دا خلق دنیا کې پاغ باطل و فرقو کی داو ناغی یواز منکر دا حدیث ننو چه دیر بحث پاغی کی راغلے دے بلکہ منکرین دا قرآن نومو دکا قرآن ملائکم ویلی دی او جناتم ویلی دی انسانانم ویلی چه داشتا او دا اللہ پیدا کری دی او دا نور یې مخ پیدا کړیو د انسان نه دا غي نو څنګه انکار کې دی شي نو موږ وی چې الله رب العزت او دا پیغمبرانو او دا آسماني کتابونه ټول دی انسان ته مينت کوي چې انسان سوچ او فکر وکا ځان محلا کوا ځان له دنیا او آخرت متبا کوا پدی به تبا کیږي چې ته نو د خپل رب سو قدر او احترام کې او ستاسو رب دې کړه ستول حاجتونه پوره کړی دي دا ته تاسو ول نو کړې او ستاسو ضرورت د دنیا پوره کړې دي ته په سبا باندې محتاج کړې بدن در کړې ده صحت در کړې ده سترګې او وګونو عقل د علم اسباب دې در کړې دي کنه دا که سي دنیا کې د رزق نچر نه محروم کړې درهایش ټول انتظامات یې تعالی کړی دي کنه دا څومره عناصر چې دنیا کې دي کاغه هوا ده کو بدی او کور دی او خاور ده دا ټول الله تعالی پیدا کړی دي د دې خپل چا ته ضرورت نه بلکې تا ته ضرورت و او یوازې دا نعمتونه نه چې دا غي تعلق د ځمکې سره دی بلکې هغه نعمتونه چې هغه آسماني دي کنور دی کسپوک مې دا او کستوري دي آسماني نعمتونه هغه هم استاد لپاره پیدا کړی دي وسخر لكم البحر دا دومره لوی سمندر یې ستاسو تابع کړی دی لتجری الفلک فی بی امری چپاگی کلوی جہازو نا چلیگی نخستا سامان اوڑی راوڑی استا کارو بارد پک دیر درون دا خواستا دا پارا رسکلی دیگا نخا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ نَهْرُونَ تَابِعِكُلِ دِي وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ هر سستادی هر سستاد انسان تعالی چه سړیا تاسو چې دي دا ټول استاد او ما دل پیدا کړی دي زمالک یم حقیقی او ما ده تا اجازت کرده ده چه ده دی نفیده اخلا ده پا خپل استعمال کراولا خپل ده جون ضروریات طول پا دی بانده پورا کوام ما تویلی اجازت می در کرده ده به اذن ربهم حسان سوانما یو خبر اسان خبر سان وارم چا اللہ تشرک بی شیئام ما سر شرکون مکو خوا نور دن ایسن وارم بس صرف دقا وارم چا ما سر شرک مکو نکو زما دا خبر دی اومن لیوزان دی بچ کو دا شرک نانو کامیاب شویم کامیاب شوی اډیر لوی درجه او مرتبه ته ملاو شو ډیر لوی عزت ته حاصل شو صرف دا یو خبر الله واری خا نبی علیہ السلام د دې په وضاحت کې ویلو چې من ماتا لا یشرک بالله شیئا دخل الجنه اگر سوک چې موت و تراغه په داسې حال کې چې د شرک نه پاک او نو سیده به جنت تزیم ولې اعمال کله رب العزت بیا خپل بندیانو سره ډیر سانتیا کوي ډیر معافي کوي ډیر نرمي کوي کله وته دغه سه معاف کی ښه چې تاسو عمل نه کړي اللہ رب العزت وی اغز ما کار دی لیکن دا دی دیر لوی کمال کرده دی چی دی شرک نا دی زان بچ کرده دی وس یری گما تا باندی ویس خوف او یر نی تا باندی ویس پریشانی نی پیس وقت کی کچی دا کار دی کرده دی د انسان نه صرف دا یو خبره غواړي چې الله وي زما خو ډېر صفتونه دي خو زما په ټولو صفتونو کې دا یو صفت ډېر خوښ دی چې وحده لا شریک له وحدانیت نه دا هر چا خوښ دی هر بنده وایي چې دنیا کې یوازې زه پارچا باندې اوچتوي او ما سره بل مقابل نه وي ما سره څوک برابر نه وي هر څوک داسوي کنه ونا الله دې صفات زما دي تبل چا کې نشي راتلی ها چې وحده لا شریک له الله یو دې هغه سره شریک نشته دې دا هغه څوک مساوي نشته دې دا هغه څوک مقابل نشته دې دا څوک زید نشته دی دا سره څوک پاغه باندې زور ور نشته دی زور او طاقتوم دا غدي علم او فهم او دا هم دا غدي مال او دولتوم دا غدي بادشاہیوم دا غدا په دې کې به یو باندې بس دا وستانو دا غواړي ښا چې مال او شریکان او که شرک دو که ارسو دی خراب کرو بس ها هر څه دې تباہ کړو ولي کما مولي غون ته شرک دی وکم نمون دې نه قبليږي روزه دې نه قبليږي زکات دې نه قبليږي دعا دې نه قبليږي نفل دې نه قبليږي فرض دې نه قبليږي هر څه دې خراب کړ که انسانانو سره هم دردی که نواسی با که اغا نقب لیگی که انسانانو سره احسانات که نواسی با که اغا نقب لیگی اسی بستا خیالی چیز دا دروغ وی ٹولو تو سمرا دوکی شروع دی خواه بھی آپ کا چھوٹا سا صدقہ غریبوں کے زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے نموائی دروغ بولی ویدا سے ہوا یا چھ آپ کا چھوٹا صدقہ امیروں کی زندگی میں تبدیلی لا سکتا ہے غریب سے لیا دے نا امیران پا جون کڑی را تبدیلی راولی نارا دوانا کی پلیخ پلی گمراہ ہے ہی ہو شیطانی ردی دوانا که دی دیر زور دی خواه پلانیٹ رشت دی خلقو سر هم دردی کئی او خلقو سر تعاون کئی چالا کور جوڑی کورونا جوڑی چالا ودوناو کوئی دنی کئی چالا دا گندلو ماشینان اخلی دا دې کومه نخره شروع کړی ده مونږ نه کوي چله به کوم فرض کړی دی هغه نه کوي د ایمان پته نه لګي د شرک نه بچ نه دی ها مخافه کې د شرک او قسمی ځکه د شرک ډیر قسمونه دي کنه نیو پکې ها هغه لګیا دې نو خلق سره هم دردی کوي د غریبانو زندگی سموي او خیراتونه کیو د سرپانو نه وړیو دمر خلقو خوړوي غره چې یو خوړل کله به جمعهتونو سره امداد کوي وای دا په جمعهت نکیږي بدبخته دا هوته د خلقو نه زکاتونه او خیراتونه راټولې او دغه په جمعات کې نه لګي کچره تاسو تاسو چاویلي درخواست کړی چې زمونږ جمعات کې کمې دي د بجلی کمې دي بل راغلي دي د ګیس کمې دي تعمیري کار پکې پکار دي قالین پکې نشتا او نو دغه ګن په جمعات کې لګې تا خو غي له خلق خیراتونه زکاتونه اور کې دي ته چل جوړ کړی دي ورخی مات کڑے دے چوب دی پل رازی وے کہار سکے وحبتت اعمالو عملو ندی تباو برباد دی دا عملو ندی نقبلی گیم کل جستا پاکی دا کی او قسم شرک شتا دے کی او قسم کنا کاغا دا شرک دے چې مونږ الله تا په سوال کې او په دعا کې چې غواړو ته نام کور کې سوال کوو که جمعات کې سوال کوو نه بلکې خاص کر چې لار شو د الله کور لا حج او عمره کوو نو هلته چې سوال کوو نو الله ته پیغمبر وسیله کوو پیدا کړه و دې خوړه کنه هغه شرک ته نه وشو کنه او دا داسې یو شرک دی چې څوک وته شرک نه وي به د قران نه هیڅوک وته نه وي نو تعالیمان وي او نو تعالیمان وي او نو عوام خلق وي او نو تاغه خان خوانین وي او نو تام سربراهان وي هیڅوک وته دا وي پیغمبر په وسیله کینا توي مدینه ته سل دی ته یی دا زور مال لګینو دا سلیل اگه اسی مسلمانی تو دو مسلمانی ننی خبر تا مسلمان نم اللہ دا دید پانا یخ دے چے دی مانا دا موحد اسلام توحید توین مسلمان مانا موحد موحد سمانا چے اللہ تبا نسبت یو والی کی چے دو موحدیم زا اللہ یو گنم دا مانا نو پسکی یو گنی خپل صفاتونو کې د خپل خدای تو په صفاتونو د کمال کې یو غنم او دا صفاتونو د کمال ډیر دي نو دا هم پګښته ده چې الله رب العزت وایي چې سوال کې حاجت دې ضرورت دې ولې زنیم خبر سي زار چانه خبر دی چې سوال کوي او زمانه غواړي نو زړه ته طریقه خیمه ته نه کويږي زړه طریقه خیمه قران کې وایي سورې عرب کې وایي ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها خاص د الله لپاره نمونه او صفاتونه دي ډېر ښایسته او ډېر قیمتي او برکتي او ډېر د کمال نو چه سوال که نو اغا او آیا او دا اللہ نسوالو کا چه یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حیو یا قیوم یا غفورو یا عفوو یا غفارو یا ستارو یا جبارو سمرسی پتو نیتی شمار نیشی نو چه سوال که نو پتیسی پتو نو کوا زمان امون اخلا او سوال کوا چه اللہ زمان دا حاجت پورا کیم نو تا غار سپری خودو نو لاری مدینی تا چه پیغمبر وسی لکو ما وی اغسل تنگے تب خلق تنگے مخلوق با پریشان کے نو سوک پا دیک زدین اخوڑیر کم خلق کنا تا چی مونگا یادو کنا چی دیر مالدار خلق میوانان دی خلقو سر دیر امدادو نکیو چا خیراتی فی سبیل اللہ اسپتالو نکلاو کری دی چی پا یو یو پریشن باندی سمر مال لگی او داغی مفت کئی کنا سمر غٹ کار کئی او اے غٹ کار داغا ندیکنا دی تیسا جت نو تا اللہ و طویلی دی چه اسپتال جوڑ کا ادارہ جوڑا کا او انسٹی جوڑا کا داو تچاویلی دی داو شیطان بہت طویلی دی اللہ خو طویلی چه ما یو گنا زما بندگی کوام ما یو گنا زما توحید دکام بس استاد نجات دا دنیا و دا آخرت لار دا تلیاری نو زاننت دین جوڑے نو سوک مڑی سنبھالی سوک جواندی سنبھالی اسوک مریضان سنبھالی چا دسترخوانو نو جوڑ کری دی اوی مخلوق سر دیر یار ٹیک دا خدا رستو خبری دی مونگا انکار نکو خدا رستو خبری دی مخ کی خبر دارا چا عقیدہ صحیح کا د خپل عقیدینا دا او باسا چه اللہ تبا انبیاء وسیلہ کوم نا نا ایس وکا جد نشتا اللہ تا خپل عمل وسیلہ کا غدتا وی کنا چه اولائک اللذین دا پیغمبران حال اگورا دا اغا خلقوم یدعونا چه اللہ تیوازن کل یبتغونا الی ربیم الوسیلتا اغی لٹول اللہ تا وسیلہ سی لٹول وسیلہ سنگ وسیلہ ایوہم اقربو چکمیو و تڑیر نزدیش و محبت کی ویرجو رحمتہو داغد رحمت امید ساتی ويخافون عذابه او داغ دا عذاب نه یریګیم دا دی دا وسیله کوا الله سره محبت کوا ذل نو امید ساتم ذل دا عذاب نه هر وخت پیرا کې اوسا پیرا کې اوسا ان عذابه ذل عذاب نه هو ارجا پناه وخت راکن دغه اعمال وسیله کوا په خلقو بس مگرزا نو دغه مستاد عقیده د شرک ده کدی په لور پسې بیا راشي او وایي چې د نیکان بندیان بزرگان دا الله توصي وسیله کوم نو دغه هم د شرک ده که بیا راځي او وایي چې دا پیران موریدان دا هم یو سلسله ده په دنیا کې دا هم وایي ګوره یو سلسله ده کنه ښه پیران خو ډېر ښه خلق ده کنه وایي شیطانان دي نو خبا کیسه دی الله دې تداوی لیو چې دا دې سکی جمعه تن راځي مسلمانانو سره تعلق او رابطه نشته دې د چا غم خادي او جنازه او د مریض تپوس او عیادت او دان کوي زادا کم دین دې ځان له ناس ته لګه د ګیدړ په غار کې یا په دان له ځای جوړ کړی ده دا تا کم دی کو په اسلام کې خودین دانش ده دا ټول سلسله ده شرک دي دا ټول چې الله ذات او دا غو صفاتونه آپ له شي کنه نو هغه شرک نه نه خالی کیږي نګوره د خپل ځان په فایده نه پوهیږي قران وی والله یعلم وانتم لا تعلمون الله ستاسو په فایده پوهیږي ستاسو په سود او زیان پوهیږي او تاسو نه پوهیږي په خپل فایده او نقصان تاسو یو کار د دې لپاره کوي چې زما د لپاره خیر شي او هغه ستاسو د لپاره شر وي ګوره ولې تاسې پلزان لده خیر نده پکار پلزان لده امن نده پکار پلزان لده عزت نده پکار او دا تا چی سکن دا ټول دا شر کارو ندی دا فساد کارو ندی اللہ پیغمبران دی دا پار را لیگلیو چی مخلوق دا دغی نراواری لتخرجن ناسا من الظلماتی لنوری چی دا خلق دا دی تیارونا راو باسا دا تیارونا رنا ترا ولا پتیارو کی پرات دی ولی سوک پا انبیاءو باندے مبتلا دیم اگی بیت اللہ کی دے ابراہیم علیہ السلام دے اسماعیل علیہ السلام تصویران ادرولیو کن گوری چی دے کم واخنو دے اقی دوا چی مونگ با اللہ تا دی پو سلبا نزار نزدیکو چی اللہ دی پو برکت تا نغوارو د دې په خاطر د نغواړو د دې په توفیل د دې په حق د دې په وسیله د نغواړو دا ابو جهل دې دا عقیده و خدای معنا رازق یې معنا خالق یې معنا منځونه کول خپل مناسب حجونه کول عمره کول خو په دقه خبره او چلا مونږ لکټ ډیر خیرن یو کنا اړیر ګناګار یو نو موږ دا جرأت نشو کولی چې په دې ګناګار خله باندې تا ته وایو چې الله سانه سوالو کو نه موږ ځان بدخکاری موږ د دې لایق نه یو نو موږ ته تدا نیکان بنديان نو ستا پیغمبران چې معلوم دي په دنیا کې زنور پشان دار ته پېښ کو نه لاره بولې عزت سیاو ده نه سورت یونس کې وی اتل سمیاتو چې وای عبدونا من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله عبادت څنګه کوي دې ته عبادت وي ویدانې کان بنديان زمونږ لپاره سفارشیان دی الله سره شفعاؤنا عند الله الله سوئی قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض تو توائك يا ظالمان الله خبره الله خو نه دی خبر چې شفاعکم دی اسمانونو کې نشتا ازمکو کې نشتا بل زین نشتا دی دا شفاعکم دی کړي د الله په علم کې خو نشتا چې د الله په علم کې یو خبره نه نو کوم دی بیا نو قران ویلو چې هغه یقولون بافواههم د دې په خلو کې بس دقه یو ځای ده د مشرکان په خلو کې دا بل ځای نشته دي نه بس مانو نه کېشته نه پس مونږ کوم کېشته نو تنبئون الله بما لا يعلم خدای خبره وای هغه ته خدای علم نشته دي چې یو شی نه یې کنه نور پسې وی سبحانه وتعالى عما يشركون توبو باسم الله د دې شرک نوم پاک دی سم چې د نورو شرکونو نه پاک دی نو د دې نوم پاک دی چې ته وایې چې الله د دې په خاطر د دې په برکت د دې په مرتبه او په جاه نوم شرک دی کنه ادي کې هډېر مبتلا دی دا چې خلق د صفاتونه کوي کنه چې ډېر غټ مال لګي ډېر خرچې کوي ډېر تعاون کوي غریبانو سره دا رستو خبره ده کنه دی رستو خبره مخکې کړی ده مخکې خبره رستو کړی ده چې کومه خبره ضروری وا چې دا غي پوجا باندې دی ټول کار سمېږي نو غي نه ده پیجندلې غي نه ده دکړې او دا لګیا دي نو چې کله دغه خبره نه پزړ کې توحید نه پزړ کې نو الله وی اعمال ولې برباد دي زکه برباد دی چې هغه خالقیږي نه کنه دال می کوچ کالا کالا زغ نه خالقی کار عمل کې نوریا بپکی کار عمل کې نو خلق ته خودنه بپکی کار عمل کې نو خپل لوی او تکبر بپکی سبب بپکی کار عمل کې نو ز خلق نه به مال راکاږي دا یو دا نوری دروازی دی خواه دا ټول مالونو سا چل لے کاروبار دے نو دا کاروبار صفت کوئے تاو جی سنگا خلق دا کاروبارو نکی تجارتو نکی دا بار ملک نمالو نراؤڑی یا کنٹینری راؤڑی کاروبار دے کنا نو دا سی دام کاروبار دے چلے جوڑ کرے دے ترقی دا کنا خواه پا دیکی ترقی کرے دا د دې د الله په نس باندې هیڅ ایواز نشتا بدل نشتا مقام نشتا هبا ام منصورا الله رب العزت زکه چې دې کله قیامت کې پیش شي او الله دا غي عذابونه ذکر کړی دي چې دا خلق کله راشي کنه ښا جبار او عنید دې ته دا ویل جبار او عنید ښا توبه دنیا کې دار یو شی ترمامیټر شتا چکی اے کنا کتبا چکی کبلڈ پریشر چکی کشوگر چکی نشتا دے کنا خود تکبر ترمامیټر نشتا دے تو بخدے یہ سلو ہے دا غم چکا ہوئے دا خو بیمارے دی مرضونا دی اللہ را وستی دا غویلری کئی دا پل شی چکے د سیبانو د چودریانو او دار باپانو د دې دا تکبر چې کول غواړي ګوره چې دا به کوم ځای ته رسېدلې ښه دغه لویه بیماری ده الله وی ښه الله وی جبار عنید جبار او عنید با سحالی یسقا من ماین سودیدن دیبان دی بس کولشی اغاو با چی اغا دا جهنمیانو وینیز دوی دی پیپ دا با داری برا اغا سم دا جلو بوتو دوائی دا کنا خواب من ماین سودید تجرعو ناسو اکسکیشی وی ګډ ګډ بیس کیم ګډ ګډ بیس کی پیړه په نشیس کې لکه ګولې چاچې نو ګډ نه کې ولا یکاد یصیغه نزدې باندې چې زمره نه تیر شي ویاتیه الموت من کل مکان او دی تب مرگ رازی دا هر طرف نا دا هر ویخت نا دا بدن جسم را ویخت دی خواه وما هو بی مئید خمری خوبا نکنه مرگ خونش دا او ختم سی در دی خلق و حال لی خواه چه آسان کاری نکو دکا قیامت کی با اللہ دی تا اوی چیز دی امتحان دا پارکنه رانیز دی بے کی چه تا اغا دنیا لی دلی وا کاغه دنیا د سروس پینو ډکشی او ستاشی صرف ستاشی نو ته ما لره کی چې خلاص دې کوم نا بووی چې الله والا زمانه د پکار زه خپل سر کې خیر واړم نو لاره بولی عزت بو ته وی چې کذبتا دروغ وای دروغ وای زه کوم استانه په دنیا کې یو اسانه خبره غوښته وان اللہ تشرک بی چی ما سر شرک مکوا فا عبیتا نتاچا تا خیر کوا تاچا تا دمکولا که خلقو تا زنزیرو ناچول یا مشرکا یا فاسقا مکوا شرک مکوا دا دی مڑی نسخواری دا دی شاغازی نسخواری دا دی بل نسخواری دا کس دی مکوا شرک مکوا خوا نتاچا تا خیر کوا الا ان تشرک بی اقا خپل کار دیو کوا نو ست نخلاصېږي دا دنیا نه کله دنیا غان نور شي نو نش خلاصې دي او پاغه یو خبره باندې خلاصې دي شوي چې ما سره دې شرک نه وکړي ارسه دې تباہ او برباد کړو ها نو الله دې انسان نه دا غواړي نو ته وی چې انسان پرې د ښکار ګنا او پټ ګنا مونږ ته نه دي معلوم دا خو الله ته معلوم چو دا انسان خکار گنا کم یو کئی پت گنا کم یو کئی خوار چا تخپل زان خمالوم دے کنا نو اللہ وی توبہ و باس ہے دی گناو نو کم سلی دلی دی زان دشمنان یہ زان پا حلاکت باند خوشا لے پری دے خکار گناو نا و پت گناو نا او بیاوی اغا خلقا چاگی کاروبار کئی دا شرکم ام دغاواتا ہوئی مفسرین ذکر کئی الشرک الجلی والخفیم یو کارا شرک دے چوئی دامی دا بابا پنم منلی دا علکا راوی شر را پسی ہوئی علکا دلتے نال آلے نالتے بودم چی دا بابا ملمانی اخری کنا دا کارا شرک دے او اغا پت شرک چستا پا عقیدہ کی دے چې دا الله ولی دی او دې د برخه خاون دی دې د الله نازا ولی دی او دا یکسبون الاسم کاروبار او تولی ویل دی ځکه زمره کاروبار بل ځای نشته ځکه دا غزا یی چې دی شیطان دی ګونه څوک دی ګونه په خینو سیټ راشي وی اولست نه خواکا او کش تاسو نه کوي چې دې پسو دی په خیراتی کار کې څوک سو گلونه خرسی بل دی با گل نوینه پا چمن که او پا باغ که دغازه چی دی سو شالونه خرسی او جوڑی سمرغت کارو بار دی یک سبون الاسم اللہوی دا شرک کارو بار کوه تاو دا پارا بل دی که رزق نو سویج دون بی ما کانو یک طریفون اللہی بابا پیمانه بیا با چگه وی خلو دی وازه کلی مکوا گوره مکوا پریده پریده دا شرک پریده نو علبا عمل صحیح کی خواه نو زکنن ضرورت دا دی خبری دی چه و انسان تاوی چه یرو را شرک مکوا شرک سشه دی غیر اللہ تاواز کل چپنی که را رسی غوث آدم دا مکوا تخلق سکه پریده زان سمکا تا تاوی من دا مکوا کتابان دی ارسو تکلیف رازی نو اللہ تا آواز کوام علاج کوا اسپتال تزا ڈاکٹر لزام خو تاویز ما چوا تار ما چوا پنجه که دا سیدو نما چوا او ساختو نمس کا چوبو که اولاد دا کما دوائی دا یارو را شرک مکوا شرک نزانو ساتا خوا دعا کین الله تا خپل عمل وسیله کا د الله نمونه واخلا او کوای چې الله قبول کيم دا وایا اولیاء مرا پاسوا د کوم زین را واری او په بغداد کې دی او په بونیر کې دی اذر او ته دې دی نه او تاواز کوي دا څه کوي الله لجرګی را ولی دا غوی لري دا څه اخوې زما خسته نمونه دي استاد اخلم ته ډیره خوګه ده نو په دې باندې زمانو واخلا چې سوال قبول کم ترکمی پوری با منگا دی شرکونو پوری نخطیو پریدوی اینا انشاءاللہ پخپلا خو جسوک دل ترازی نو آغا زمان پی یقین دی چی دی شرک نپاک دی خود نورو تبا ویل غالی خوا نو چی هر زی که یه مرگری نو دا خبر خام خوا کوئی چی دنیا نوری خبریو که زان لماز غستری که نو دا پا کیوں مو آئے کنا شیرو را نور سکه الله موږ د شرک نه بچ کی زکه موږ واورې چې وی د مشرک مون نه قبليږي زکات نه قبليږي روزه نه قبليږي خیرات نه قبليږي او دعا نه قبليږي سرسایه نه قبليږي یرو دا هډیر له بل الله دې موږ د شرک نه اوساتنه خبره و جوړ شي اخر دعوانا الحمد Thank you.